Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 kwietnia, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Lokale wyborcze zamknięte, Turcy zdecydowali, czy zwiększyć władzę prezydenta. Na Mazurach załamanie pogody, będzie silnie wiać, temperatura spadnie poniżej zera, drogi będą śliskie. W kalendarzu Wielkanoc specjalnej analizie słowo poddał profesor Miodek. Miliony Turków zagłosowały w referendum konstytucyjnym w sprawie większych uprawnień dla prezydenta. Za zmianą konstytucji jest sam Recep Tayyip Erdoğan i rządząca krajem Konserwatywno-Islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. Przeciwko prawie wszystkie partie opozycji. Zdaniem eksperta Adama Balcera referendum nie odbywa się w normalnych warunkach. W Turcji obowiązuje stan wyjątkowy. Pamiętajmy, że to jest kraj, w którym 100-kilkudziesięciu dziennikarzy jest w więzieniach, najwięcej na świecie, gdzie mamy tysiące ludzi aresztowanych po nieudanym zamachu stanu. Mamy dziesiątki, jeśli nie 100-kilkadziesiąt też zamkniętych stacji radiowych, telewizyjnych, lokalnych, krajowych i tak dalej. No to nie mamy normalnych warunków i to referendum może wywołać wybuch wściekłości ludzi z takim poczuciem, że zostaliśmy oszukani. Nawet jeśli nie dojdzie do Fałszewskiego, on naprawdę wygra, ale wszyscy mówią, trudno sobie wyobrazić zdecydowane zwycięstwo. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Karol Wasilewski mówi, że choć przedwyborcze sondaże niewielką przewagę dawały zwolennikom zmian, to trzeba mieć do nich dystans. Turcy boją się mówić o swoich poglądach, a same sondaże nie do końca są obiektywne. Rząd mimo tego, że posiada tak bardzo duże zasoby i je wykorzystuje na rzecz kampanii, mimo że opozycja ma tak bardzo ograniczone możliwości tej kampanii, to ciągle okazuje się, że naprawdę sporo Turków opowiada się przeciwko systemowi prezydenckiemu. I to powoduje, że jednak trudno mieć wrażenie, że te wszystkie napięcia, które w Turcji, zwłaszcza w ciągu ostatnich 4 lat zaczęły narastać, nagle jak za dotknięciem takiej czarodziejskiej różdżki wygasną. Pytanie, czy ta polaryzacja polityczna nie jest już w Turcji w takim stanie, że bardzo trudno będzie wygasić te wszystkie spory. Jak w tej chwili podaje telewizja NTV, po przeliczeniu 24% głosów 63% wyborców opowiedziało się w niedzielnym referendum w Turcji za zmianą systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencki. Do wieczora na Warmii i Mazurach miejscami może silnie powiać, ostrzegają synoptycy. Według prognoz północny i północno-zachodni wiatr w porywach ma osiągać prędkość 60 km na godzinę. Porywom wiatru mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Służby kryzysowe apelują, by z odkrytej przestrzeni zabrać rzeczy, które wichura mogłaby porwać i zniszczyć. Do tej pory strażacy nie odnotowali jeszcze żadnej interwencji. Na Żuławach silny wiatr z północy i północnego zachodu oznacza możliwość wystąpienia tzw. cofki, czyli wpychania wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego, a następnie m.in. do rzeki Elbląg i jeziora Druzno. I właśnie w Żukowie na jeziorze Druzno przekroczony jest już stan ostrzegawczy, a do stanu alarmowego brakuje 13 cm. Według synoptyków wieczorem i nocą wiatr osłabnie i przyjdzie mróz. Miejscami na Warmii i Mazurach termometry wskażą minus 5 stopni, a przy gruncie minus 7. W wielu miejscach na drogach regionu zrobi się bardzo ślisko. Już teraz do zmotoryzowanych apelujemy o szczególną ostrożność i rozwagę. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Katolicy, ewangelicy, prawosławni i wierni innych chrześcijańskich kościołów wschodnich świętują zmartwychwstanie Chrystusa. W tym roku obchody świąt wielkanocnych przepadają we wszystkich kościołach w tym samym terminie. Specjalnej analizie słowo Wielkanoc poddał językoznawca profesor Jan Miodek. Według profesora jest to zrost, który powstał z dwóch słów posiadających swój odrębny akcent. Tak jak biały stok, krasny staw. Z drugich członów tych połączeń wyrazowych akcent znikł, a w pierwszym wyrazie akcent przesunął się o jedną sylabę i z połączenia wyrazowego biały stok zrobił się biały stok, a z połączenia wielka noc zrobiła się wielkanoc. Ale musimy jeździć do białego stoku i być w białym stoku. Natomiast Wielkanoc stała się tak silnym wzrostem, że na ogół już pierwszego członu nie odmieniamy. Że Wielkanocą się cieszę i o Wielkanocy już myślę. Na forma słowa Wielkanoc z odmienianym przez przypadki pierwszym członem bywa stosowana przez wiele osób przy okazji składania życzeń. To był serwis Trójki. Nocą temperatura spadnie nawet do minus 5 stopni. Teraz od 10 stopni na południowym wschodzie, 7 na zachodzie i 6 w centrum i na północy. Lany poniedziałek pochmurny i chłodny, z wyjątkiem wschodniej części kraju. Tam słoneczniej do 10 stopni w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Hela MagB6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus. W świąteczne popołudnie zapraszam na kilkadziesiąt minut wspomnień, wzruszeń i uśmiechu. Przypomnimy Państwu fragmenty benefisu Wojciecha Młynarskiego. Koncert odbył się w naszym trójkowym studiu prawie dokładnie 6 lat temu, 18 kwietnia 2011 roku. Miałem przyjemność poprowadzić ten wieczór razem z Andrzejem Poniedzielskim. Pełna sala gości, przyjaciele na widowni i na scenie, mistrz Młynarski w roli głównej. Ostrzegam, że może się w czasie słuchania tego nagrania pojawić uczucie braku. Uzasadnione, bo brak Wojciecha Młynarskiego, i uświadamiamy sobie to coraz bardziej, jest nie do zastąpienia jakąkolwiek inną obecnością. Ale niech się pojawi również uczucie szczęścia, że kogoś takiego mieliśmy, że bywał tutaj u nas na Myśliwieckiej i tak dużo po sobie zostawił. Fragmenty koncertu wybrała dla Państwa Natalia Grzeszczyk. Serdecznie zapraszam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka. Wojciech Młynarski. Wojciech Młynarski, ja podam może mikrofon. My wystarczająco dużo na początku powiedzieliśmy. Teraz chcielibyśmy usłyszeć coś od bohatera. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bohaterze. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panom. Nie mam niczego specjalnie przygotowanego, bo powiem od początku, jak to było. To jest wieczór, który ma być dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Kompletną niespodzianką. Nic się nie dowiedziałem. Kto występuje, co będzie śpiewane i tak dalej. Więc po prostu, co mogę powiedzieć na początku, że jest mi niesłychanie miło, że Państwo byli łaskawi zaszczycić swoją obecnością to spotkanie. Będę się wszystkiemu przyglądał i może od czasu do czasu coś tam skomentuję. To, że nie wiesz, kto wystąpi, to rzeczywiście jest prawda, bo nie zdradzaliśmy tego, ale możesz się domyślać, czyje piosenki pojawią się gdzieś wieczorem. Tak. To może nie być dla Ciebie zaskoczenie. A ja a propos tej piosenki, której fragmentem zaczęliśmy, to jest Twoje logo muzyczne właściwie, Róbmy swoje. To by się stało hymnem indywidualnym Wojciecha Młynarskiego, ale ja pamiętam, że Ty też parę razy opowiadałeś przy różnych okazjach o tym, że to była też piosenka nadużywana w różnych wypowiedziach, prawda? Po pierwsze było tak, że ta piosenka, kiedy ja ją napisałem, a to było jeszcze przed transformacją, nazwijmy to, prawda, to ta piosenka była w ten sposób odbierana, że właściwie cenzura ją ciągle zdejmowała. I ja się kiedyś zdenerwowałem i dotarłem nawet nie do cenzora, tylko takiego pana, który jest już ponad cenzorem. I on mi wytłumaczył, że proszę pana, jak pan śpiewa Róbmy swoje, to pan namawia do zmiany ustroju socjalistycznego. I ja na to powiedziałem, ale gdzie to jest napisane w tym tekście? Nie musi być napisane, każdy to doskonale rozumie. No więc ja się przy tym bardzo upierałem. No i potem okoliczności sprawiły, że mi pozwalano to śpiewać w jakichś mniejszych salach, na przykład nie nagrać, broń Boże, na płytę i tak dalej. No ale potem czasy minęły i do tego jeszcze tylko, bo już za długo gadam, dodał taką myśl, że w pewnym momencie to Róbmy swoje pojawiało się w różnorakich argumentacjach. Więc na przykład generał Jaruzelski, co mam schowane, wycięte z gazety, powiedział, wiecie towarzysze, czasy się robią dla nas trudne, najlepiej tak radzi Młynarski, Róbmy swoje. A za chwilę Lech Wałęsa w przemówieniu do stoczniowców, Róbmy swoje. No więc ja musiałem na to zareagować i zareagowałem. takim niewielkim suplementem, że róbmy swoje, to jest jeszcze do tego sformułowania trzeba mieć twarz i trzeba widzieć, kto to śpiewa i w jakiej sytuacji. No więc to tyle bym do tego dodał. No to mamy sprawę logo muzycznego, symbolicznego logo Wojciecha Młynarskiego omówioną, a teraz może przystąpimy do zapraszania gości i do śpiewania piosenek. No nie mam nic przeciwko temu. Pierwszą artystkę sam wielokrotnie zapowiadałeś w różnych sytuacjach i nawet wymyśliłeś dla niej taką zapowiedź, o której ona ciągle pamięta i powtarza przy różnych okazjach. Ta zapowiedź zaczynała się od słów niebawem. Domyślasz się, kto może być pierwszym gościem? Nie. To ja tylko wykorzystam tamtą zapowiedź Wojciecha Młynarskiego. Niebawem Ewabem. Taka była ta zapowiedź. Ewabem. Gram o wszystko i ty bądź taki sam. Czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kochasz, graj o wszystko. Dziękuję pięknie. Czy ja mogę maleńką anegdotkę o tej piosence? Bardzo tak. Mianowicie, kiedy ten tekst pisałem, to był na mnie tak zwany szlaban. Z pewnych powodów nie wolno mi było występować. Chowano moje piosenki w radio pod ławkę i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię do pana Wasowskiego, który tę piosenkę skomponował. Jest konkurs w radio na piosenkę. Wyślij mi ten utwór. A pan Wasowski mówi, bardzo dobrze. I dajmy godło oj. I ja mówię, dlaczego oj? Bo jak otworzą kopertę, przeczytają pana nazwisko, to powiedzą oj. No i tak się też i stało. Było oj, piosenka nie przeszła, no ale potem Ewa ją wzięła do repertuaru i to jest rzeczywiście jedna z moich ukochanych piosenek w jej wykonaniu. A wracając jeszcze na chwilę, zatrzymując się przy tych konkursach, dużo było konkursów, w których uczestniczyłeś, oczywiście poza Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu, bo tam co roku przez wiele lat twoje piosenki były i wielokrotnie wygrywały, ale jakieś takie inne, nietypowe, dziwne konkursy na przykład pojawiały się kiedykolwiek? Ja sobie specjalnie nie przypominam, tylko od początku, gdzieś od drugiego festiwalu w Opolu, przez parę lat rzeczywiście się w Opolu, jak to się mówi, ścigałem, prawda, i tak dalej, a poza tym specjalnie nie. Ja mam inne zasługi na koncie, na przykład namówił mnie kompozytor wspaniały, Jerzy Abratowski, żeby napisać piosenkę na konkurs Stowarzyszenia Metalowców. I ja napisałem piosenkę, stanąłem tak jak co dzień przy mojej frezarce. I dostałem pierwszą nagrodę z tym, że piosenka nigdzie nie była i nigdy wykonana. No, w każdym razie o tej piosence, która przed chwilą, można powiedzieć, że w kategorii piosenek o miłości to jest piosenka taka, że oj... Wojtku, niedawno otrzymałeś od Fundacji Kultury Polskiej berło kultury polskiej. Odbyło się to w Ateneum. Tam pojawił się taki obywatel, on nosił pseudonim Chmurny Dyżurny i namawiał licznie tam zgromadzone osoby, żeby się przyznały, żeby zadeklarowały, że należą do klasy. Należą do klasy profesora Młynarskiego. Myślę, że moglibyśmy państwa również namówić na to, żeby dziś na tę okoliczność do takiej klasy przynależeć. Stworzyłeś grupę osób, która zapatrzona w ciebie jest, słucha tego, co napiszesz i według tego nawet żyć próbuje. Jest mi ogromnie miło, no w ogóle tylko powiem, że długo bym gadał, ale powiem krótko, że z Teatrem Ateneum współpracowałem około 20 lat, no i tę współpracę zapisuję na najlepszych, że tak powiem, kartkach mojego życia. Zarówno spektakle, jak i recitale i tak dalej. I tam też stworzył się pewien krąg ludzi, krąg przyjaciół między innymi, którzy właśnie także i brali udział w tym koncercie, a Chmurnym Dyżurnym był kolega Poniedzielski. Oj, niepotrzebnie. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Wbrew swoim warunkom. Jak również... Ja w ogóle chciałem ukryć tu swoją obecność jako tego chmurnego dyżurnego, ale to jak już się stało, to niech tak będzie. Ja będę sobie takim chmurnym dyżurnym czasem i postaram się w takiej wierszowanej formie. Oczywiście to wszystko jest ułomne względem twoich dokonań, ale weź to tak, że po prostu nikt by tak... Kokietują. Nie kokietują, tylko zwyczajnie tak dobrze, to nikt by o tobie... tak dobrze, to tobie by nie wypadało o sobie napisać. Nikt poza tobą by tak dobrze to o sobie nie napisał. Ja tytułem zapowiedzi kolejnego tematu trochę, a troszkę a propos tej klasy Młynarskiego, bo jest to fakt. Jest w tym kraju wiele osób, które się przyznają do bycia w tej klasie. Taką oto wierszowankę bym poprosił, żebyście państwo wysłuchali, a i ty, Wojtku. To jest klasa profesora Młynarskiego, tak wynika z rozdzielnika dziejowego. Cóż, oświato, wyszło na to, że ta klasa Młynarskiego jest od ciebie nurtem bocznym, bo w tej klasie się zostaje ile da się. Nie wstyd to, a zaszczyt raczej być w tej klasie permanentnie drugorocznym. Pan profesor ulgę niesie semantyczną, gdyż życie traktuje nas skrajnie. Tak nas ciągnie mówić nie, tak wypada mówić tak. O, jak dobrze jest chwilę posiedzieć w cieniu tego słowa bynajmniej. Zgodziło. Tak. Więc ta piosenka będzie o twoich zasługach, właściwie dowodem na twoje zasługi w godzeniu niegodliwych światów. Światów nie do pogodzenia i tak wielokrotnie próbowałeś pogodzić ze sobą świat męski i żeński. Widocznie znając ten świat żeński, niespecjalnie duże miałeś wymagania i niespecjalnie w wielką zgodę wierzyłeś, bo prosiłeś tylko dziewczyny, bądźcie dobre dla nas na wiosnę. Tylko na wiosnę i potem to już jak będzie, tak będzie. Adrian Filip Tabęcki przy fortepianie, śpiewa Jacek Bończyk. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No, co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie bezdenne, cierpienie, nie, nie, lecz przy księżyca bladym się erpie. W noce kwietniowe i majowe nie sam przecież cierpię. Nie, sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bąk wzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj, lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. A samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach brzmią chrząszcze, niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi. My wiosną strasznie się robimy wrażliwi, bo patrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Diana. Jacek Bończyk. Przy fortepianie Hadrian Filip Tabęcki. Swoją drogą trzeba mieć niezwykłą fantazję, żeby dziewczyny próbować podrywać na kwitnący czosnek. To znaczy lepiej na kwitnący niż już w takiej postaci stałej, ale rzeczywiście jest to niezwykły przyjaciel. Znaczy, no ktoś mi powiedział nawet, że stosunkowo rzadki rym. Czosnek? Czosnek, czosnek do wiosny. Rzeczywiście rzadki. To a propos, zatrzymajmy się. Piosenka taka była mało europejska, bo tam to brzmią chrząszcze, to tak. Powiem, że to długo przed wspólną Europą, szczególnie z naszymi kolegami Niemcami byłby kłopot, żeby oni pośpiewali z tym, o tych brzmiących chrząszczach. A propos, czy zdarzyło ci się słyszeć swoją piosenkę przetłumaczoną na język niemiecki na przykład? No ja sam śpiewałem po niemiecku. Tak? Ale Boże. Bardzo ładnie. Na przykład... Ale to już wydaje niemożliwe. Na przykład to było Für das reizvolle Fräulein Christine auf den dritten Gruppe vom den feschen Herrn Waldemar eine schicke Spuzi-Puzi. Kiedy nastąpił taki moment, kiedy ty sobie uświadomiłeś albo postanowiłeś, że będziesz żył z pisania piosenek? Czy to było po pierwszych próbach i po pierwszych sukcesach? Czy... Nastąpił bardzo wcześnie, dlatego że ja się po prostu zdecydowałem po teatrze studenckim, po zrobieniu dyplomu na polonistyce się zdecydowałem, że się tym właśnie będę zajmował. I oczywiście z początku to tak troszeczkę szło cienko i tak dalej. Ja wykonywałem te swoje utwory lepiej, gorzej i tak dalej. Ale potem gdzieś po drugim festiwalu w Opolu to już tak mogę powiedzieć, że się zrobiło całkiem znośnie. Nagrałem płytę, dawałem recitale, czyli właściwie cały czas wtedy jeszcze, to znaczy w 60. gdzieś w trzecim roku określiłem siebie jako tekściarza, jako autora piosenek. No i to jest forma, której cały czas jestem bierny po prostu. No. Domyślam się, że można uznać, że tekściarzem takim zawodowym staje się wtedy, kiedy się otrzymuje pierwsze profesjonalne zamówienie na piosenkę, to potem jeszcze zrealizowane, zapłacone za piosenkę. Pamiętasz, kto zapłacił pierwszy raz za piosenkę zamówioną u ciebie? Znaczy może nie kto, ale kto zamówił tę piosenkę? Kto był pierwszym zleceniodawcą? Pierwsze piosenki, które mi przyniosły w tym wypadku, to tantiemy po prostu w Zaiksie. To były piosenki z nagranej w 66 roku płyty. I ta płyta się dość dobrze rozsprzedała. Potem już współpracowałem z kabaretem Dudek, to jak się pisało do każdego programu teksty, to za każdy tekst było tam jakieś honorarium. Ale szczerze mówiąc, tak strasznie się na to jeszcze wtedy nie oglądałem. No. Ale to były te pierwsze piosenki autorskie, dla siebie pisane, tak? A dla innych? Dla innych, co się zgłaszali wykonawcy już po tym festiwalu w Opolu, gdzie Kalina Jędrusik śpiewała Z kim tak ci będzie źle jak ze mną, gdzie Konarska zaśpiewała Spaloną ziemię, potem Jesiennego pana. I potem się rzeczywiście bardzo dużo najróżniejszych wykonawców zgłaszało. Dla każdego się starałem napisać jak najlepiej umiałem. Nie wszystko to się od razu udawało i tak dalej, ale byłem i jestem zdania, że taki tekściarz to jest ktoś w rodzaju dobrego rzemieślnika, takiego, co po prostu umie, jak to się mówi, zrobić buty na miarę, no na obstalunek. I tak trzeba długo kombinować u tego, kto obstalowuje, żeby tak zrobić, żeby on był z tego zadowolony, bo to potem jest, że tak powiem, jego. Ale strasznie to poważnie nam zaczyna wychodzić, także... Może ja zatem... Nie idźmy w tą stronę, tak? A od metalowców drogę. Ani grosza do dziś, tak? Nie, ja od metalowców dostałem i wadium, i dostałem pieniądze za nagrodę, tylko utwór się nie przyjął. No. Ale może jakby go odświeżyć po latach, może się okazać, że on teraz na te czasy jest idealny. Ja mam wrażenie, że to mogło być mocne. Dla grup heavy metalowych stoję przy swojej frezarce. Idealny. Tak. Heavy metal wyjątkowy. Tak. Czy wracamy do smutnego dyżurnego? Nie, to był jaki dyżurny? Chmurny. Chmurny. Dyżurny. Przepraszam, bo to jest zasadnicza różnica rzeczywiście. Tak, rzeczywiście. No, bardzo duża. Ale otworzymy teraz nowy akapit naszej działalności. Litwo, ojczyzno moja, łukał nam słynny romantyk. Nie wiadomo, gdzie losy poniosą. Przeznaczenie skąd na nas gwizdnie. To i uczysz nas, profesorze, by przy sobie, a już całkiem najlepiej to w sobie, mieć tę słynną drogą ojczyznę. A romantyzm? Ktoś spyta. Słowiańskie, my przecie nasienie. Zawsze znajdzie się czas, a i pieniądz na ów słynny, baśniowy element. Przy fortepianie Wojciech Borkowski, a do mikrofonu podejdzie Piotr Machalica. Będzie element baśniowy? Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi: mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakło, potany pytam nieśmiało. A oni głucho i wargą suchą mówią mi: zbrakło na całą. Bilonu blaszkę daję na flaszkę, znam ich z tematu, nie zbaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy jaracz. A oni szczerzą gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate mówią mi: Ateneum jest pięknym teatrem. A oni mówią: wiesz pan dlaczego teatr ogólnie jest piękny? Bo teatr to jest śmiech kolego, bo teatr to jest płacz kolego. No, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli w alkoholowym na dobrej. Oczka nieduże i w gębie żużel łykną i bluzną niedobre. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty. Na śmiech cholera, na płacz cholera. No, a te trzy elementy. Chciałem ci donieść, Wojtku, że po dziś dzień, jak to się mawia, w okolicach Ateneum rejony dobrej krążą pisami. No, z całą pewnością. Tylko że oni już mają to w ujęciu kapitalistycznym i spotkałem się z takim opowieścią, że powiedzieli mi: panie Henryku, dzisiaj to jest tak, ten kto może pić, to nie ma czasu. A ten co miałby czas, to znowuż nie ma za co. No, taki to jest kapitalistyczny prawda. Odcień tego baśniowego już elementu. Ale to jest dobry moment, żeby panowie porozmawiali nie tylko o tym, co was spotykało przed drzwiami Teatru Ateneum, ale również o tym, co w samym teatrze. Bo teatr w ogóle, a Teatr Ateneum zwłaszcza jest dla was czymś bardzo ważnym. Kto cię zaprosił do teatru? W jakich okolicznościach? Więc jak zwykle to się stało przez pewien przypadek, a mianowicie taki, że jak był stan wojenny, niestety ja z moją twarzą się kompletnie nie nadawałem do żadnej konspiracji. W związku z czym siedziałem w domu i się trochę nudziłem. I zacząłem sobie tak kombinować, że będę tłumaczył coś bardzo trudnego, mianowicie teksty Jacques'a Brela, do których się już kiedyś zabierałem dawniej, nic mi z tego nie wyszło, a tutaj podszedłem pod to i zacząłem tłumaczyć i tak mi poszło trochę. I potem jak się ten stan wojenny skończył, do mnie się zgłosił kolega wówczas z Ateneum, Emilian Kamiński, dziś już, że tak powiem, dyrektor własnego teatru, i mówi, że oni by chcieli się przymierzyć, zrobić z tego może przedstawienie. No i ja to dałem, już skracam opowieść. Tam się bardzo dobry skład do tego zaangażował. Agnieszka Fatyga, Michał Bajor, Mariano Pania. Ja się tam też zacząłem kręcić, przychodzić na próby. To się skończyło tym, że myśmy ten spektakl wspólnie w ogóle podpisali. I to był Brel. Grany parę lat, naprawdę z bardzo dużym powodzeniem. Następną moją realizacją był spektakl o Marianie Hemarze, który dzięki wspaniałym talentom dyplomatycznym ówczesnego dyrektora Ateneum, pana Janusza Warmińskiego, doszedł ten spektakl do skutku, bo na Hemara wtedy był zapis cenzorski i w ogóle nie wolno było jego nazwiska nawet wymieniać. No ale pan Warmiński jakoś umiał przekonać, namówić, że to będą tylko teksty przedwojenne, te z qui pro quo, trochę tekstów powojennych, ale nie tych, prawda, ostro politycznych. Ja napisałem ten scenariusz, no i może ktoś z państwa sobie przypomina i tak dalej, spektakl grany długie lata i nie tylko w Warszawie, ale graliśmy go, jak to się mówi, dla Polonii Europejskiej również, prawda, i tak dalej. Trzeci taki spektakl to piosenki Włodzimierza Wysockiego, który też realizowałem. Następnie spory musical do tekstu, do adaptacji tekstu Kubusia Fatalisty i jego pana, piosenki z muzyką Jerzego Derwla. I to była jedna sprawa. A druga sprawa to była taka, że w Ateneum pan Warmiński wybudował małą scenę, tę scenę na dole, i miałem zaszczyt tę scenę zainaugurować, otworzyć, i na tej scenie ponad 10 lat grałem, modyfikując trochę repertuar, grałem swój recital. No więc zżyty z tym Ateneum byłem ogromnie, a zawsze miałem w sobie taką chęć, żeby działać w jakiejś grupie, że to jest wtedy dobrze, że sobie nawzajem pomagamy. Tak kiedyś było w rozmaitości STS, gdzie jeszcze był Jurek Dobrowolski, Agnieszka Osiecka, Andrzej Bianusz i tak dalej. I tak teraz właśnie było w Ateneum. No więc to takie moje, że tak powiem, wspomnienia, kawał życia z tym Ateneum związanym. I będzie o Ateneum, ale za chwilę, bo wcześniej chcielibyśmy uruchomić jakby cały kontekst programu Trzeciego Polskiego Radia. To znaczy, my wiemy, Wojtku, że ilość rzeczy, że już o jakości nie wspomnę, przez ciebie napisanych jest tak ogromna, że ja sobie obliczyłem, że gdybyśmy chcieli wszystko, co napisałeś, przedstawić słuchaczom, no to przyszliśmy tu dziś w okolicach 20, skończyłoby się to w środę, w godzinach wieczornych, z tym, że w pierwszą środę października. Nie, no ale... To się nam może nie udać. A teraz chcielibyśmy poprosić tutaj osobę, która tu się z tobą spotkała kiedyś przed laty. I poza tym to jest kobieta, która powiedziała, że chce przyjść i opowiedzieć, dlaczego uwielbia Wojciecha Młynarskiego. No to umożliwiliśmy jej taką... No jestem żywo zainteresowany. Maria Czubaszek. Zapraszamy. Chyba, że chcesz, Marysiu, zaśpiewać najpierw, to bardzo prosimy. To jest dobra wiadomość, że nie będę śpiewała, to jest po pierwsze, chociaż piosenki oczywiście uwielbiam Wojtka. I zaraz powiem, dlaczego tak bardzo Lubię go chyba z innych względów niż wszyscy. Oprócz tych, to wszyscy oczywiście. Więc po pierwsze, ja nie w Trójce poznałam Wojtka, tylko jeszcze w STS-ie, ponieważ ja tam nic nie robiłam, znaczy byłam entuzjastką STS-u i w związku z tym tam poznałam Wojtka. Natomiast w Trójce mnie się, ponieważ ja głównie byłam związana z Jurkiem Dobrowolskim, a Jurek Dobrowolski bardzo często właśnie mówił o Wojtku, no i poza tym Decybel, którym ja akurat nie pisałam, no ale też byłam wielbicielką tej audycji, która między innymi była tak fajna dzięki właśnie tym stałym piosenkom Wojtka. A teraz wracam do tego, dlaczego ja chyba mam jeszcze jeden powód, którego nikt więcej może nie ma. Mianowicie ja kiedyś się odważyłam napisać taką sztuczkę. I miałam wielkie, wielkie wątpliwości, czy to się w ogóle nadaje do czegoś. I poprosiłam Wojtka właśnie, żeby to przeczytał. Może nie przeczytał, bo powiedział o tym bardzo dobrze, więc nie wiem, czy przeczytał, ale w każdym razie powiedział, że jest fajne i nawet była taka okazja, że była moja mama przy tym i później moja mama zawsze mówiła, że pan Młynarski jest nie tylko świetnym tekściarzem, ale jak dobrze wychowany, jak on dobrze powiedział o tym, co moja córka napisała. Także stąd jest dodatkowa moja sympatia do Wojtka. No bo miałem rzeczywiście, że wszystkie jego piosenki, ja proszę Państwa, teraz jak słucham większość osób śpiewających i zawsze tak myślę i na spotkaniach autorskich o tym mówię, że każda osoba, większość osób, które śpiewają, to siada, kupuje kajecik. To mi kiedyś zresztą nawet Wojtek powiedział, że słyszał w radiu wywiad z taką młodą panienką, jeszcze bez nazwiska. Jeszcze i takich zostało chyba, nieważne. Miała nagrać pierwszą płytę, oczywiście kultową. No i prowadzący spytał, a kto pani, kto ci teksty napisał? Tak, tak. I kto ci teksty napisał? I potem Wojtek do mnie mówi, wiesz, i ona mówi, że kupiła sobie kajecik i w nocy napisała 7 piosenek. No więc muszę powiedzieć, że kiedy właśnie słucham większości obecnie śpiewających, to wydaje mi się, że szkoda, że nie ma, że tekściarze im nie piszą, tacy tekściarze jak Wojtek. Bo ja wiem, że teraz jest taka moda się porobiła, że każdy to, co ma tam w duszy, co mu grają, tak siebie wyrywa. Więc naprawdę... Cieszę się, że Wojtek siebie nie wyrywał, po prostu ma tak znakomite teksty i wydaje mi się, że teraz zresztą coraz więcej młodych wykonawców wraca do tych tekstów i jest to wielka frajda. I może mam jeden taki żal, że ja tak nie potrafię pisać, no ale to już jest... Ale ja się tutaj wtrącę i powiem, że ty piszesz zupełnie nie najgorzej i jesteś... Jesteś autorką paru co najmniej znanych mi tekstów, które są niezmiernie udane i też, że tak powiem, weszły w krwiobieg w tej chwili. Ale pamiętamy o nich. Bez kokieterii zawsze mówię, że nie cierpiałam pisać piosenek, bo już dawno tego nie robię. I między innymi dlatego, że to, co napisałam z trudem, bo zawsze bardzo ciężko mi szło pisanie piosenek, to jednak myślałam, no nie to, że porównywałam z twoimi tekstami, nie, to aż tak zarozumiała nie byłam, ale zawsze mówiłam, że są tacy, którzy naprawdę piszą znakomite teksty i w związku z tym ja nie muszę się w to bawić, no i też i przestałam na szczęście. Ale to mniej więcej ty. To jest jeszcze też okazja do zapytania, czy zdarzyło ci się kiedyś w jedną noc napisać 7 tekstów, tak jak cytowane? Żarty jakieś, no. Natomiast wiecie państwo, mnie wzrusza to miejsce, w którym my jesteśmy, dlatego, że tutaj niesłychanie dawno temu, to jeszcze było przed moją współpracą z Trójką, to była po prostu placówka, że tak powiem, przy radio, przy pierwszym i drugim programie radia. Agnieszka Osiecka i Jan Borkowski prowadzili, takie się nazywało, Radiowe Studio Piosenki, z którym też blisko współpracowałem i ja. I Agnieszka, która była bardzo koleżeńska, ogromnie, zaproponowała mi pewnego razu, tak na szybko, że tu w tym studio nagrywają skaldowie i już to, co mieli nagrać, to nagrali, ale im jeszcze godzina została. I mają jedną wolną melodię, to może ja bym szybko trzasnął. A ja, wiecie państwo, człowiek młody, głupi, to nie wie, co robi i tak dalej. Poszedłem, oni mi to zagrali, ja sobie zapisałem mniej więcej tak zwaną rybkę, czyli taki zapis sylabiczny mniej więcej konstrukcji tego utworu i w 15 czy w 20 minut napisałem utwór. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Ale do tego zawsze dodaję uwagę, bo ja to często opowiadam, ale do tego dodaję uwagę, że to się raz może udać, ale tak naprawdę to jest w moim mniemaniu niemożliwe. To znaczy po prostu pisanie piosenek to jest żmud, tak jak Marysia mówi, trzeba posiedzieć nad tym, a potem jeszcze trzeba to posprawdzać, zanieść to do kogoś, podzielić się tym wszystkim i tak dalej. Czyli ja raczej jestem przy tej drugiej opcji, obstaję. Że 7 razy nie wyjdzie. Spróbuj sam. Musisz poczatować na skaldów gdzieś tylko, gdzie nagrywają. No to właściwie coś już na pograniczu wyznań zaistniało, tak. To chyba dobrze będzie przejść do następnego utworu. Ja gdzieś słyszałem, Wojtku, ale nie wiem na ile... A panowie są z tych nawiązywaczy? Tak, tak, my a propos. To jest dość taka misterna tkanina, ten scenariusz tego koncertu. Nie bardzo się w nim orientujemy, szczerze powiedziawszy. Ale wiem, że jest taki powiedzonko, że 99% piosenek na świecie to są piosenki o miłości. No naturalnie. Się? Tak? Tak. A ten 1%? No ten 1% to, jeżeli mam poważnie odpowiadać i tak dalej, to są jakieś protest songi, jakaś tak zwana, co kiedyś w STS-ie nazywano liryka obywatelska, jakieś utwory satyryczne, krwawe i tak dalej. No to oczywiście jest... o braku miłości po prostu. No tam raczej miłość jest mało obecna w tych piosenkach. Co nie znaczy, że są to złe utwory. Nie. I dlatego byśmy przeszli teraz do takiego objawienia, bo i Ateneum zaistnieje, i Jacques Brel, i miłość wspomniana. I na chwilę nastąpi taka pieśń. Archimedes ciut nam ulżył, prawo jego nie odrzeczy, acz dotyczy tylko cieczy. A profesor pan Młynarski takim prawem nas porusza. Człowiek zanurzony w masie traci. Traci on na klasie. Dużo traci i niedużo. Tyle, ile waży jemu dusza. A jak dusza, to i serce, miłość. Od ludzkości z tej miłości, co to się nie narobiło, napisało, naśpiewało, natańczyło. Naukowo i celowo rozłożono całą miłość na to A. Oczarowanie, B. Poznanie, C. Matrymonium, jak się chce, D. Ognisko. A profesor, pan Młynarski, to ogarnął jednym zdaniem. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Ale to nie ta piosenka. Tamtą zostawmy w spokoju, natomiast... Teraz będzie piosenka starych kochanków przy fortepianie Aldona Krasucka. Marian Opania. Rozświetlały burz rozbłyski, miłość naszą ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem świat. Lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa dawnych burz i słów namiętnych do szaleństwa. Więc choć porażki pierwszej smak z twych warg uleciał dawno już, a z mych pierwszego smak zwycięstwa. Czy ty wiesz, cudowna czuła i jedyna ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham. W kłótnie z chacki przeprowadzki poznaliśmy się do cna. Wkładaliśmy w swe zasadzki zastawione gdzie się da. Ty miałaś kogoś, dobrze wiem, jam też nie bez grzechu był, lecz zawsze żyliśmy nadzieją, że z pojednania pierwszym dniem oboje dołożymy sił, by starzeć się nie droślejąc. Czy ty wiesz, cudowna czuła i jedyna ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham. A czas goni, straszy, że źle z nami jest i że zawieszenie broni to miłości będzie kres. Zmęczeni trochę bądź co bądź, posłusznie wyruszamy więc, na pole bitwy wyruszamy, żeby jak co dzień udział wziąć w potyczce czułej dwojga serc, w serdecznej wojnie zakochanych. Czy ty wiesz, że ja od wschodu aż do zmierzchu wciąż. Mariano Pania. To teraz jesteśmy w takim miejscu, że możemy łącznie porozmawiać o teatrze, o tłumaczeniach piosenek. Chciałbym, panowie, to naszym słuchaczom mówię, że nasi goście są na scenie z nami. Chciałbym, żebyście się włączyli do tej części rozmowy, odpowiedzieli na pytanie, jakim reżyserem jest Wojciech Młynarski. To znaczy, czy on jest reżyserem takim, który przychodzi i konkretnie ma wszystko rozpisane, mówi tutaj śpiewasz tak, czy jest podatny na dyskusję z aktorem na przykład? Bardzo podatny. Zresztą on dobiera właściwych ludzi. Drodzy Państwo, najwięksi twórcy, no, nie wiem, Andrzej Wajda, po prostu dobiera sobie właściwych ludzi. Od sprzątaczki do szefa produkcji. I potem tylko tak muśnie tu i wychodzi dzieło. Podobnie Wojtek. Oczywiście każdy z nas jest pewnego typu indywidualnością i mamy wszyscy niełatwe charaktery. W związku z tym nie obywa się to bez pewnego rodzaju dyskusji, ale zwykle to jest dla dobra rzeczy. W każdym razie z łezką wspominam te tłumy w Ateneum, które stały od 5 rano, żeby dostać bilety na Brela czy na Hemara. Z łezką. I to były czasy tak gorące, tak namiętne. Ta grupa, która się spotykała, po prostu chciała pracować. Miała wspaniały materiał. Jak ja przeczytałem tą piosenkę Starych Kochanków, to ja na początku nie mogłem śpiewać jej, bo mnie ściskało za gardło. Tak to było prawdziwe, tak to było dokładnie takie, jak powinno być. I ja kocham Wojtka.